Трэба сказаць, што жыццё Канапацкага пасля яго сустрэчы з распаранай Верай Кропелькай склалася значна больш удала, чым лёс юлікавага суседа па пакоі Артура Завалішына пасля рандэву з выкладчыцай гісторыі сярэднявечча Русаковай. Неяк у зімовую сесію Арцік здаваў ёй залік адным з апошніх. Маладая дацэнтка паглядзела на рослага бландзіна са значком першаразрадніка на штрыфелі, потым задуменна зірнула ў акно, за якім гусцела бэзавая сутоння, і, распісаўшыся ў залікоўцы, папрасіла студэнта правесці яе да хаты, бо жыла ў слаба асветленым мікрараёне. У родным мікрараёне недаўна разведзеная дацэнтка узяла Арціка пад руку і не адпускала ўжо да самых дзвярэй кватэры, за якімі перад студэнтам узнік спачатку каньяк, а потым і выкладчыца, ужо ў нечым эфірна-празрыстым. Другі акт здачы заліку прайшоў настолькі паспяхова, што Завалішын пачаў днямі не з'яўляцца ў інтэрнаце, насіць мадняцкія кашулі і курыць мальбара. На ўсе роспыты ён, як і было загадана, адказваў, што знаходзіцца на спартовых зборах. Аднак шанцоўны ўдзельнік збора, у якога ўжо ніколі не павінна было ўзнікнуць праблемаў з вывучэннем гісторыі сярэдніх вякоў, на жаль, не збярог шчасця. Ён распіўся, рассакрэціў свае спартовыя поспехі і пачаў дазваляць сабе выказванні на кшталт «пайду старушку трахну». Зайздроснікі-зласліўцы зрабілі сваю справу. На экзамене у дацэнта Русаковай Арцік адхапіў такі непахісны дваяк, што так і не здолеў пераздаць курс ні сваёй старушцы, ні камісіі, а таму апынуўся спярша на завочным аддзяленні, а потым і ўвогуле кудысьці за паветру. Недаўна адзін наш былы аднакурснік нібыта апазнаў Завалішына ў верхаводзе рэкетыраў, што адбіралі даляры ў суайчыннікаў на польскім баку мяжы. Калі гэта сапраўды быў колішні спецыяліст па гісторыі сярэднявечча, дык на сваёй слізкай сцежцы ён мае выдатную магчымасць раней ці пазней сустрэцца з падпалкоўнікам беларускай міліцыі Віктарам Кіско, які па чутках сваю другую зорку атрымаў за паспяховую барацьбу з тымі, хто напрыканцы 80-х размахваў на пляцах бел-чырвона-белымі сцягамі і змагаўся з навукаю, якую выкладаў Юлік Канапацкі. Вера Кропелька паводле адных звестак выйшла пасля ўніверсітэту замуж за мадагаскарскага князя, а паводле іншых за лепельскага сельгастэхніка. Будзьма спадзявацца, што ў кожным разе ці то ў мадагаскарскім гамаку з матрацам са страусавага пуху, гледзячы ў цёмнае, як дзёгаць паўднёвае неба з чужымі сузор'ямі, ці то на мулкім лепельскім лоску вытворчасці сумеснай беларуска-габрэйскай фірмы з адраджэнскую назваю «Пагоня», з якога відаць толькі нізкая столь стандартнай блочнай кватэры, Вера належыць выключна свайму мужу. Магчыма, пры гэтым яна настальгічна прыгадвае будучага і ўжо былога выкладчыка навуковага камунізму Юліка Канапацкага, што аднойчы, як геній чыстага хараства, узнік перад ёю на парозе ўбогага, аздобленага арабескамі цвілі інтэрнатаўскага душу. Магчыма, менавіта гэты ўспамін у цемры задушлівай мадагаскарскай ночы наймацней лучыць Веру з далёкай халоднай радзімою. Звесткі пра Ніну Мароз больш пэўныя. Яна стала жонкай афіцэра-танкіста, якога закінулі выконваць інтэрнацыянальны абавязак у Афганістан. Пра мужа мне расказала сама Ніна, калі мы сустрэліся ў горадзе нашае дзяцінства і зайшлі ў кавярню «Буслы». Я даведаўся, што муж два разы прыязджаў у адпачынак і прывёз цэлы склад афганскіх кожушкоў і японскай апаратуры. Што ёй здаецца, быццам ён коліцца наркотыкамі, спіць з афганкамі марксісцкай арыентацыі і хоча яе, Ніну, кінуць. А можа, проста хоча загінуць, падарвацца пасля карнай акцыі на міне або нырцануць у туманную горную цясніну на збітым верталёце. Пасля кавярні мы слухалі прывезены з Афгану магнітафон, і неяк само сабой здарылася тое, што калісьці не ўдалося мне у кінатэатры «Космас». Мая рука апынулася на цёплым, яшчэ не пастарэлым, адрозна ад твару нінчыным калені, і лёгка слізганула вышэй. «Я хачу на падлозе», — сказала, пазіраючы некуды ў бок, Ніна. Мы любілі адно аднаго на мяккім, відаць таксама трафейным, вархістым дыване пад зялёным таршэрам. Яе вялікая радзімка на левай шчацэ калолася трыма падстрыжанымі валаскамі. Яе рукі і ногі ўмела абдымалі мяне, а вусны шапталі незаслужаныя мною пяшчотныя словы. Да зялёнага кругу таршыравага святла падышоў і спакойна назіраў за намі персідскі кот. А мой позірк зноў і зноў натыкаўся на пакінутыя танкістам пасля адпачынку крывыя нажы. І я не мог пазбыцца думкі, што якраз такімі нажамі дабівалі недзе пад Гератам майго найлепшага школьнага сябра Юрку. Ад таго вечару, калі нам з Нінаю свяціў зялёны таршэр, заставалася 2 гады да той пары, калі скасавалі навуку Юлія Канапацкага, а правадыру працоўных, што стаяў каля нашай школы, нехта адбіў нос. Рыба ніякага дачынення да гэтага не меў, бо працаваў партыйным сакратаром у закрытым казахстанскім горадзе, адкуль нешта запускалі, і горка шкадаваў пра ідэалагічна грэшнае дзяцінства, што не дазваляла ісці ў гару хутчэй, чым атрымлівалася. Што да носу Уладзіміра Іліча, дык яму зляпілі і прымацавалі новы. Аднак у зімовыя маразы ён сам сабою адваліўся, што дало з ім языкам магчымасць успомніць брыдкую правадырову хваробу. Урэшце гарадскія ўлады стварылі камісію, і тая выдала даведку пра нізкую эстэтычную каштоўнасць манументу. У экспертным акце фігуравала адметная фраза: «У памятніка утрачен нос». Карацей, ад Уладзіміра Іліча, як за 30 гадоў да гэтага ад Іосіфа Віссарыёнавіча, што ўзвышаўся з другога боку школы, засталося адно ўтравелае ўзножжа. А шкада, нехай бы правадыры стаялі.